kosambela sengala za komba poya papa ya bana na yo mosala ke ina tongo kakazala lisa famina ye bobipa masanga koma komeleke kaka palo kona basusio azali boba ikata ya bana na yo tika kosilika kopesa kaya tali si tu savais prier Sagara za komba pona libota bobima Si tu savais prier Sagara za komba pona libota bobima De baba Krik Raka Et Kamboje Si tu savais prier Sagara komba komeleke Kakakolokola basusi Azali bobali tata ya bana na yo Tika kosilika pesaka ye tali Si tu savais prier Sengala za komba pona libota bobima Si tu savais prier Sengala za komba pona libota bobima Jean Violo Ah! Nazareta.